خوشی ہزار سہی غم جدا نہیں ہوتا غریب کتنی بھی پی لے نشا نہیں ہوتا पैरों की होगी वहां क्या जरूरत, मस्ती खुदी की जहां है। पैरों की होगी वहां क्या जरूरत, मस्ती खुदी की जहां है। अपनी जवानी का जितना नशा मुझको, दारू में उतना कहां है। हम पे हमारा चलता नहीं जोर, जादू न अपना चला। झूम झूम झूम झूम झूम झूम झूम झूम झूम झूम मेरी नशा। एक बार जिसने थोड़ी सी पीली, बेहोश वो हो गया। बहकूंगा मैं, दिखा ले अदा, गिरूंगा न मैं चाहे।